Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. Opowieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a do nikąd jadę. Tę piosenkę znamy doskonale, bo co tydzień otwiera nasze spotkanie o tej porze w Trójce. Zespół Mysłowic i album z rozmyślań przy śniadaniu. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na dwugodzinną audycję Teraz Polskie. We'll be right back.

Obierzy sound i wcześniej Pośpiesz sny. No, tytuły zawsze mieli intrygujące, bo to już druga płyta zespołu Kujawy. Przypomnę Państwu skład: Kurek, czyli Mateusz Kurek na gitarze, Jacek Rodziewicz, saksofon barytonowy, Maciej Sikała, saksofon tenorowy i sopranowy, Bartek Staszkiewicz, fortepian, instrumenty klawiszowe, Filip Torres, gitara basowa, Tomasz Torres, perkusja i Jose Torres, konga, instrumenty perkusyjne. To właśnie Pośpiesz sny, kompozytorzy Mateusz Kurek, Filip Torres i Obierzy sound, kompozycja Mateusza Kurka. Nieczęsto grają koncerty, no ale jak Państwo widzą, skład jest taki, że każdy z muzyków ma swoją aktywność poza Kujawami, poza zespołem. Więc widzę taką oto zapowiedź październikową już, ale przecież to tylko tak nam się wydaje, że to aż październikowe, że to bardzo odległe są terminy. Bydgoszcz Jazz Festival 25 października. Taka ciekawa oto rzecz. Bitwa jazzowa Bydgoszcz-Toruń. Proszę bardzo. I Kujawy, i Funk You One Band. To o 25 października. Takie oto wydarzenie w ramach Bydgoszcz Jazz Festival. Szczegóły na bydgoszczjazzfestival.com.pl. Tam także zespół Kujawy wystąpi. Myślę, że do tego terminu jeszcze wrócimy, kiedy już będzie się zbliżał ten 25 października. A teraz wracamy do naszego spotkania z piątku na sobotę, do audycji Mało Obiektywnie. No, tym razem jeden gość pojawił się w trójce w tej audycji, ale za to gość, który Państwu przybliżył płytę, która już jest, ale także kilka słów było o płycie, która mam nadzieję jeszcze w tym roku się ukaże. Dorota Piotrowska, znakomita polska perkusistka, która mam nadzieję już na dobre wróciła do kraju. No i zapowiada pracę nad płytą, która może jeszcze tej jesieni się ukaże. Jak na razie muzyka z płyty, która już jest od jakiegoś czasu i o tej płycie także Dorota Państwu opowiadała z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Cały nasz trzygodzinny program do znalezienia na stronie trójki polskieradio.pl/trójka/MO. Taki jest najprostszy adres. Albo wchodzimy na stronę Trójki, odnajdujemy audycję i w sekcji audycje MO, czyli mało obiektywnie. 12 piosenek jest na płycie Sisters in Jazz. To nasza dobra znajoma z Enter Enea Festival sprzed kilku lat, Cecily Norby. Ta jest pomysłodawczynią, jedną z pomysłodawczyń właściwie, bo to taki jest kolektyw dosyć demokratyczny, jak mówiła Państwu Dorota Piotrowska. Sisters in Jazz. Ulubione piosenki sióstr w jazzie. Wśród nich także te piosenki autorstwa Joni Mitchell. Since I lost you, I can't get through the day without at least one big paved paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hotspot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. Took all the trees and put them in the tree museum. I'll charge all the people a dollar and a half just to see them. So don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? Pay paradise, put up a parking lot. Spots on my apples, but leave me the birds and the bees now. Please, don't it always seem to go? Don't know what you got till it's gone. They paved paradise and put up a parking lot. Dorota Piotrowska na perkusji. Cecily Norby na instrumentach perkusyjnych i przy mikrofonie. Rita Markotuli fortepian. Nicole Jochentgen na saksofonie. Hildegun Uyset na trąbce. Liza Wolf na basie. No i także Meryl Mazur w kilku utworach na instrumentach perkusyjnych. Także w Big Yellow Taxi. A wcześniej słuchaliśmy Man from Mars. To kompozycję Johnny Mitchell na płycie Sisters in Jazz, sygnowanej przez Cecil Norby, ale tych sióstr jest tutaj, jak Państwo słyszą, całkiem sporo z różnych także stron świata. Dorota Piotrowska, mój gość w ostatni piątek, a właściwie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, opowiadała Państwu między innymi o tym międzynarodowym przedsięwzięciu. A skoro już takie wątki nam się pojawiły, nie tylko polskie, to jeszcze jedno wspomnienie z tegorocznej edycji Enter Enea Festival 2019. Mój znakomity rozmówca, nasz sąsiad, ale bardzo się stara. Cześć, that's Marcin Weinert. Słuchacie programu Trzeciego Polskiego Radia. Can I make this right? Can I have have another try? Can I make this right? Can I? Can I make this right? Will you let me have another try? You tell me what you see, and still I'll be right here. Where all things start, begin to walk, to wander off to places that are new. I believe I can if you will let me try again. Let me make this right. Then now let the past be. I'll return your look, return to you. And here, where all things start, begin to walk to welcome what is new, not knowing where it leads me or what I must go through. But knowing this, if I can make this right, still I'll be right here, where all things start. Thank you. can make this right, make it right, then I will keep you. Taka muzyka na płycie sprzed 4 lat. Fjord, a właściwie Fjur, jak mówił mi Martin Weinert. Podobno tak Norwegowie wymawiają to słowo. Norwegowie, bo to płyta z takim właśnie mocnym akcentem północnym. Torun Eriksen jest wokalistką w 5 utworach, także autorką słów do tych piosenek. No jednak piosenek chyba. Mimo swojego nastroju i długości tych utworów, to jednak, no dobrze, wokalno-instrumentalnych takich spotkań na tej płycie. Susan Weinert gra na gitarze, Martin, choć uparcie powtarzał, że on jest Marcin, zatem Marcin Weinert na basie, Torun Eriksen także, no i polskich trzech muzyków. Cezary Konrad grający tutaj na perkusji w 2 utworach, Leszek Możder grający, jak powiedział Marcin w tym wywiadzie, fantastyczne piano. No i Andrzej Olejniczak na saksofonie, także w tym utworze Tanz der Schmetterlinge. To może być taniec motyla, tak mniej więcej, chyba pamięć mnie zawodzi, jeśli chodzi o język niemiecki. A wcześniej Where All Things Start to utwór, do którego muzykę napisała Susan Weinert, gitarzystka, a zaśpiewała Torun Eriksen. Płyta Fjur sprzed 4 lat. Susan Weinert i Martin Weinert. Znakomity to był koncert podczas tegorocznej edycji Enter Enea Festival. Obok jeszcze Leszek Możdżer i Cezary Konrad. Taki reunion quartet, jak to sobie nazwali. I naszych poszukiwań międzynarodowych o tej porze ciąg dalszy. Płyta, z którą właściwie się nie rozstaje od wielu już tygodni. Władysław Sendecki, Jürgen Spiegel.